وعلم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه اعني اذا كان الاول صفه لشيء او خبر لامر او صله او حالا فالثاني كذلك ايضا والضابطة فيه انه حيث يجوز ان يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف وحيث لا فلا والعطف على عملين مختلفين جائز ان كان المعطوف عليه مجرورا مقدما والمعطوف كذلك نحو في الدار زيد والحجرة عمر وفي هذه المسألة مذهبان آخران وهما أن يجوز مطلقا عند الفراء ولا يجوز مطلقا عند سيبويه وعلم پوشا چا ان المعطوفا فی حکم المعطوف علیه چا معطوف چا دا تاکی سر معطوف اپا حکم دے معطوف علیه شد حکم دے چا شدی دیو چا دے سمانا دے سمور آگ دا چا پا حکم دے معطوف پا حکم دے مطلب دیو چا آنی وی چا مقصود میں دادا ہے دیکھنا دیکھنا چیزا کانا اول صفتا لشیئن او خبرا لعمر او سلطن او خال فسانی کا ذالک ایزن آنی ویچے مقصود میں دیکھنا دادا چی آواتی چویے آحوالا انی مطفن علیہ ہے صفتن لشین صفتی ہو شیرے پورا پھر دیکھنا او خبرن لعمر یا خبر دے ہو شیرے پورا او سلطن یا حوالا ویسی لا دے ہو شیرے پورا او خالن یا سیری فسانی کا ذالک بیادویان باق مثل دیکھے موندے ایزن دہا کی ویچی پھر دیکھا نا چابا صفت بھی دیکھے شیدے پورا خبر بھی دیکھے شیدے پورا سلا بھی دیکھے شیدے پورا خال بھی دیکھے چیز ویچی دا کو خبر کے موتا اوکرا چی مرتو پو خون دیشا شوی مرتو فالے شید ایدینا میں دام ہو رہا تھا چی کوالا صفت وہ مرسوب تے پورا میں بدا مرتو پاسا بھی صفت بھی کوالا خبر وہ دی متعدا دے پورا صفت پاسا بھی و کاوالا خلاوہ دے موصول دے پورا اخا مخصوفہ سائی بھی خلاوی دیکھنے پورا و کاوالا کتن دے خال وہ لگا اخا مخصوفہ سائی بھی دا اما نیچے دام مراد دا تیش پاس آنا نیچے کہ ایچے پوشے چی مخصوف پر حکم نمتفہ لے شدہ انی مقصود میں دادا بیغنا چی آوا تی چاوالا کی فتوی دی وشی دے پورا پتہ یہ کرنا سی فتوی سا دے پورا لکا کسی مثال دے رکا سشکی مثال دے کر رہا جان زید العاقل والعالم یہ موشے دا زیدون نشتا پر زیدون دوتا گیشتا پہ دیکھا نا یہ مو بوشے نشتا پر زیدون جان زید العاقل والعالم دا العالم مرتوف تا پہ چاہ مانا عطب دا والعاقل مانے تیش بکا نا و دا العاقل خود زیدون دے پر صفت تا کنا روغل مو تزید دا سے چی عاقل دا بے بے داور سا زیدون دا العالم دا با سای دا با سای خالی تیش بکا نا دارنگے دبل یا خبرو دی وشید پورا دی مثال سرکے دیکھ کر لگا زیدن آکلون و عالمون زیدن آکلون و عالمون دا عالمون عقل پا عقلون موندے لیکن نا و دا والا عقلون دا خسا چیز مصف علیہ دا وہ خبر دا چاہ دے پورا زیدن متعدا دا عقلون چاہ دا دا عالمون باسا دی دیکھن دی خبر دی دا دی برطا روشہ دیکھن دی چاہ والا سلاوی لکسی مثال لکا ہے قام اللذی صلى وصام اذا صام فين ده عطب ده تشامله فصلى بن فده وده صلى تكين دي بده كان ده فصلى ده الذي ده برضو الذي موصول ده صلى سيد صلى ده دان دي ده صام اخر دي تكين دي صلى بي ده الذي ده برا الذي هو موصول ده كان فصلى ودارن دي او خالم يا خال وچ تكين دي لقا هم جان زيد مشدودا و مضروبا اذا مضروب العطب ده تشامله مردود المنه و مردود الخو خاله ده خزه دون رو خلا متضیب پدا که خال شه چه تا دلاشبه ها اخو خاله دان جامو درو بلا تا ویشن چې روحه مو قضې په داسې خاصه کې والا شوه څه څه ده نه دایې چې فسانی اذرام چې ما توپ تا قزاله کا هغه په مثل دیواله ایزن ده حاصل ویشي څه پوهېږي څه پوهېږي دایې چې وزابطه تو فيه وزابطه ان کې اذا کلیه په دغه شي څه ده نه دایې تا وشای مثال کا کنه چه بس ویده کنا پا دیر شوی تزده بیتایتا وشانی ویده کنا زکر چه مطوب پخون متفلیه شوی ویده کنا ایس چه پا کیم زوی شه ویده کنا اما مطوب پخون متفلیه شه نشی که دلا تشکی پخون متفلیه شه نشی که دلا بگه آج شه حتق نوی سری آشی بحتا قوائی نشه او چه پا کیم نشه مطوب پخون متفلیه شه که دلا شی بگه آج شه حتق سری سری گاجه حتق قوائی شه بگه کنا لہذا بیتا ہے تو وضابطہ تو فی ہے وضابطہ چک مجھے پدہ عطف ہوں ویدہ کھانا پدہ بحث عطف سے دادو چی انہو خیصو یا جوزو چی پتہ کی سارا شان دادا دا انہو شہو دا نشانی آدھا چی پتہ کی سارا شان دادا خیصو یا جوزو چی پکین شارا ووی دا خبر ان یو قام المطوف مقام المطوف علی ہے چی وہ دارا وشی مطوف پر غیر دی چاہ ملے مطوف علی ہے ویدہ کھانا چی وہ دارا وشی مطوف پر غیر دی چاہ ملے متفلی دا زوی بیا جاز العطف بیا جاز عطف دے متوف متفلی من کشوا جاز عطف دے چا متوف چکن صدا تی وی چے کنا چا متفلی کا کے متوف ہے مجھے ملو دا رہے دسا یہ کیش ہاں یہ کمت ہے دا جاز عطف لا لکا مثال کا تدا والا مثال او خلاچ کم دی چی جانی زیدن العاقل والعالم تتا کنا جانی زیدن العاقل اس طرح سے ان کا چی دال آکیلو سا دا دا خضب کا سکا دیسے دے پوزی میں سیکس دا اللہ عالم ہوں چی جانے زیدن ال عالم ہوں صحیح دیدی کن صحیح دیسے چی رغم دا زیدہ سا سیچ سیدہ عالم دیسے اینے سیدہ دا عطب دا عالم ہوں تاکیلو ہم دیسے دا صحیح دا چی چی جانے زیدن ال آکیلو والا عالم ہوں دارنگ دا بل مثال جکن مثال کا جانے زیدن زیدن آکیلو وعامل زیدون عاقلون وعاملون اذا عاقلون خذب کا ور دس نیوے چھ زیدون عالمون صحیح دیدی کم صحیح دیدی ذکر چھ پاکلون شاہ ہوا زمین ہو زید تا ہوا رجی ہو جیدی خبر چھ جملہ شبی جملہ دیدی تیم دی زید کھنا رمی پشے بیتا نا او پا عالمون شاہ زمین دیدی تیم دی آسان تا زمین دیدی پشے چشا تار جیدا زیدون دیدی کمتے صحیح دیدی کھنا پچھ صحیح دیدی کھنا پچھ صحیح دیدی کھنا اذا عاقلون من دی عطب دیشا صحیح دا دا عالمون صحیح دا تب اس حبو یہ کھنا دایو چې وحیسو او پکین دل شي لا نه ثنا چې نه ساي کې یک مت مو په ځای مو مت فلې ترڅو دا راول دي مت فلې مو په ځای چا مونږ فلا دنه دې ذات په فلا سمه نه دنه دې چې کوم ذات دې هه مو په چا مونږ په مت فلې تشوا کنا ها لکه مثلا اينه ما زیدون قائمان تشفت ہاں و زاہبان عمرون سرکے ایسا دا سے ہوگی چیتا زاہبان دا سے کریم بچا ہم دے اتب دے پقائمان مون دے سرکے دا تو پھر دغه تک خلاف نه دی ویره دغه چې دوه تک هي دا اکمت راغون په دغه ټایم نه مده نه دا صحیح ویره نو صحیح دغه چې په کای من شه دغه نه دا زه دوه پر سم جماله کوم او کای من صدا او په دا کای من شه ځلې له چا چا ته سم جت ما ته دوه تر جنا زه دا کنه او په ځای هم څه دا ویره شو دغه چې ځای باندې پر په پای چتا امرون دا څه سره هوا پیدا خل دکتا زمینه نشته پښه هم دا اس کی ذات میں تھے ویلے ذکر کے کرتا تھا رام کی یہ دے پوزے سے کو دارا او ذات میں کہ مار رہی تو ظاہر بنا مرون پاسے بشی بیا پاکا ہے مرسے جلنی ہو کتنی بے دیکھانا پاکا پر سکھا چیتن دی مقتدا تھا یا اسم دے ماتا چیتن دی زمیری پشے کھانی پشے چارا جی بھی سنوے دیکھانا وہ پیو سے زمیر نشتا چیتن دی بیچ زمیر نشتا بخابل سایز تیزی کسای جی خبر د مرتضا یا خبر د ما ولا کنه ده کنا یا خبر د فالنا که سوا کنه چې دې اته جمله یا شبه جمله به زمیر وي ثاني زمیر چې جمله او شبه بغه زمیر نه صحیح کړي بیا دا چې موږ ده کنا په دې کې خو زمیر ثاني دا راته دې پر خبر صحیح کېږي ها او په دې کې خو زمیر څه څه دې پر فایل سیټ ده کړل ها ته چې کې دې کومه ته په دې نه نه ځای دې ول نه دې اته فاتو نه نه تشوا کنه ده کنا چې یا راته چې واهبون امرون څه کې ده واهبون امرون دا واهبون دې کنا ای دې راته چې دې راوي کښ نه خلیده مرتضى څه کې چې دا واهبون کښ نه خلیده مرتضى او دا امرون چې دا دا فاعل صد مصدق خبر څه کې ده فاعل صد مصدق خبر دا کښ نه خلیده مرتضى سره دا فاعل نه کښ نه کنا دا ټول چې څه شو جمله شو دا ټول جمله اته څه په چا باندې څه ده Aka ya manumun. Tiap muda saya sekolah. Atau sekolah. Tishwa kan? Saya sopai dia kan? Udah saya nusya bila. Saya khadidah saya pun tak menasak ke cikin dia. Mansu dia ke? Upaya saya manumun dia. Saya kata saya kamat ya pada menasak saya ke. Saya sopai dia. Dabbala masalah. دویچ والعطفو على معمولی عاملین مختلفین جائزن ان کان المعطف علیه مجرور مقدمن والمعطف کذالک نخف الدار زیدن وقوزت عمرن دا بلا مسئلہ دیتا بای نبی دا مسئلہ دادو چی عطف دے دوے سرکے عطف دے دوے فا احد دوے معمولین دے عاملین مختلفین من پچا پدې مو ولې نه دي عامل نه مصالحه نه مو ده دا دا ما مولې نه کوئی دې غوښه مل نه دې غوښه مل نه څه کې ده دې غوښه مل نه دې غوښه مل نه اې پدې مو ته عتب کې دا پدې مو ته عتب کې ودا پدې مو دې عتب کړي او په یو خطا کې څه پچا سره د دانا ته عتب دې دې ښه یې پدې کنا په ما مولې نه دي تاسو نه عامل نه مصالحه نه دانا ته ویلې زکات دې اخر ساتې خو دا اخر په ضعیف ده پیده کنه دا قائم و قام دی دوی عامل مختلفه نداره شی پیده کنه دا خدا مطلبه چه دی عامل قائم و قام او گزه دو و دی بل عامل قائم و قام و دا خضعیب تا چکن دی قائم و قام دی دوی عامل مختلفه نداره شی نفو بیده کنه نیده و نا عطب چکن دی پو دی دوی شیف و معموله نه دی شامو دی عامل اینه مختلفه نه دا سای چکن دی نصایب یه شی منو ذکره پیده کنه البته پیو صورت تایی تیجی سرکه دا آجو سورا جایتا بوشایی چیمونی چه آر آسو سورتا تیره کانا چه آجو شدا تیوی کانا چه آها مامولای سری کانا پیشتی چکنی دره کانا آها غا چیوی آها والا نوی مجرور وی وا مقدم وی وا بل مرفوی منصوب آسا وی سنجی وا آخر وی نمی زکرا دی پا دی مده چکنی دی میره کانا آدار کاملین مختلفین وی آچی سنجی بی آتا پیوخر کاتی سرسا چکنی دی دی او کلا چه محتفلی جنیب سکتا پیشتی چکنی آوالا سایدی ایو پس ما ضرور وی و ما ضرور سایی چیم دی مقدمی پاچار پا مرفو پا منصوب راجی تیشوا کانا دی آدی سی چیم دی دی سایی تیشی زکا چی دا دی عربی نا دیغی سمار رو لیو سرکی دو دی دا پا سمار سر دا سبیت رو چیم دی و پا نیر سی سمار پانا چی چیم دی نی دیوانا چی چیم دی کانا اب اقل قیاس مطابیت پیانو بی جایی دا چی تیشوا کانا همی زکر خبر می زکر کانا خدا کرے ادب دې دې شه یو خطا ته سره په معمولین دې عاملې نه مختلفین قضا ته چې معمولین دې دوه ملوې فاع مختلفین دي فکر ها عامل مختلفین ده سيد عطف فکر كده ده سيد عطف فکر ها مثال کا دوه معمولین دي فکر کنا سن ذکر ها خو دې کنا خدا امر خدا اورا ته چې ها دا دی عمر او ما من معمول دا دی بل امر معمول دا وګړه او هغه مې ته طرفه درکړي آیا مې ته طرفه درکړي بیا دا په دې باندې چې دې دوی شیا ته څه تاسو یې دي دې ځکه چې مخالفین نه دي څه دي عملین مخالفین نه دي څه دي کنه به ده نه چې دا څه چې مخالفین نه مثال ته دا دې طرفه ورکړي دا ته نه څه دي څه دي ها دا دې ته مثال کنه صبر کړي دې تاسو ورکړي طرفه درکړي څه دي نه نه ځکه یا دا مثال کړه دې ته نه ورکړي دا بل څه جوړ ورکړي نه به ده نه څه ده نه بده موږ عطف فضا څنګه صحیح یې څه په دې کنا نو څه کوي دا یو چې ول عطف خو څه دته و عطف علا معمولی نه معمولی نه وکنه انو ته زفت سره پادوے معمولے دے چا عاملین ہیں پادوے معمولے دے دوے عاملون خدا سے عاملین مختلفین تسوی ہیں یعنی مختلفی چھنے سمجھ گا کہ جا عطف تکن جی جائز ہوں سوا تکن جی جائز دا سکتا خوکلا جائز دا ان کارن معطوف علیہ مجرورن ہیں کچری یا متفلے سے تکن جی مجرورن مجرورن مقدم سے تکن جی مقدم کچری یا متفلے سے تکن جی ان یا یوکم متفلے سے تکن جی مجرور بھی واقیم چا مجرور دا سا بھی مقدم بھی دبو یہ کھنا ومعطوف قذالکا ومعطوف دا غاسی بھی چی پیسا تکن جی آہا یو مجرور بھی و بل مرفو یا منصوب بھی و مجرور سا بھی مقدم بھی نم زکر جدا عطف جائز دا سکے دا نخو فی الدار زیدون والخجرت امرون سوچ دا کئی فی الدار زیدون والخجرت امرون ایس دو تو سوچ دا کئی تو داوارا شے یو دار دا کنا و بل سکتا زیدون دا کنو دیتا نا دا دار دا معمول دی چھاڑا پتشا مل سکتا فیرا ہاں وہ دا مجھول دا کہاں دا دا وہ پتہ زیدون شامل سکتا ہاں ہمیں نبی دا لیکن چیزا زیدون مرتدہ دا وہ دا فیدار خبر مقدم دا دا کہنا لپدہ شامل مرتدہ دا مانا بیر چیزتے دا دا نیداد والا معمولین دا ملین مختلفین شول کہنا پیو شامل فیرا خبر سے سکتا ملین مانا بیر نیدے کہنا وہ پدہ شامل مجھول مقدم دا کہنا مقدم آدار اس پدے کا چکنے پدے بندے پر آتا پدے ہی وہ واو سارا چکنے دے الخجہ تے امرون دبار پر آتا دیکھا نا کھر بے دیکھا نا دا خجہ تے آتا دا پچھا مدے آتا دا پدار مدے وہ دا امرون آتا دا پچھا مدے اس بدا سایی دا چکنے دے پس کہ دا کنی دا آتا دا پا ممولین دے عمرینے ہیں مختلفین ہیں مدے خوچنکہ پدے شاہ ہم جھول مقدم دا کھنا مقدم بچے مقدم دا چکنے دے دیکھا نا دا پدا آتا سایی دا زکر چی دے سما جار بنا رو لینے کنیا کیا تا قضادہ چا نوش دے دے زکر چی ہے دا واو فرطہ تیب سوڑا چی نی دا ضعیف تا دا کئی مقام نزدیا میں رینے ندار رشی پہ بے کھانا کئی مقام نزدیا میں رینے دا ندار رشی ضعیف تا چی نی پہ دے کھانا خدا چی کن دیو پہ دے کھانا چونکہ دا چی پدیس اور آسے چی کن دیو پہ دے کھانا چی بیچ مخالف القیاد پنس سر اسا بیتا کن بے دے کھانا نی دے منا دا چی کن دیو پہ دے کھانا مرکار کن دا جی پدیس اور آسے بے جائے سی پنیا سر تیر بے سوی نبی جائے سی نی پہ دے کھانا پس کے پنجا سو تیسے بسائی بھی مثلا دا سے دے چکن دے بے دیکھا نا چے آغا آوالا معلول منصوبی مثال کا سکے بھی ہاں دیکھا نا آسانی مثال کا مرخوبی ہے سکے مثال کا دا سے ہوئے چے ان غیدن فیددار ہے سکے ہوئے ان غیدن فیددار ہے و عمرن فیر خجرات ہے سکے ہوئے و امرن فی الخجرت اس بدان صحیح تھی فیسن ویلے تک چ ان زیدن فی الدار دا زید دی زمدی دا معمول چھا دا دے ان دا جس یو امن شو و دا چ کو بہ کنا دا دا سم امن سیتا فی دا او پدے سم مجرم مقدم دا کم مقدم دا مرسوم مقدم دا مطلب اے بدا نو شے ولا چ پدے من دا اپ کو کچ دی ہاں چھ او غا چ دی و امرن فی الخجرت سچ کہ ہوئی ہے چی دا مران تک پتہ جنم دے وہ دا خجا کیا تک پچھا مندے دانشے بیلا چندے زکر چی پدیر سے چکنے بیلے کھانا اس کو بیلے کھانا ہاں منصوم مقدم دے ہاں کھا بیلے یا منصوم مقدم دے سچ کہ ہاں لکا سمس اندہ سوئے چی زیدن فی الدار و عمرن فی الخجرت دا سے نشے بیلے پہ دے کھانا ویلے زکر چی پزیدن شامل سکتا منابیدہ او پدر دار سے سکتا فیدہ چکنے وہ دیکھا نا او پدر سے چکنے پہ دیکھا نا مجرم ہمشتا کرتے ہیں مقدمی خبی نگا چکنے پہ دیکھا نا انہیں دو تکہ چکنے بیا دا عطف سا نگا سے چکنے ہمیں ذاکر پدی وہ سورت غیرہ چی آہا متفلے سے سیوی چکنے دا یو مجرمی و مجرم سیوی چکنے مقدم آئی تشوہ لکہ چیدے سے مادی تھانا رکھ لے دو نگا مخالف الکیات پر نصر اسا دیتا تشوہ کھانا پھر نظام مخالف الکات نصاص بیت ہوگی دیکھنا وہ تو سویلی تکیم شاہی خوین حکم مخالف الکات نصاص بیت چی آخاتم فقل پا مورید بنے امورید سکتا آدھا آدھا چکنو دے دیکھتا پچاس سے مارو بڑی تو چا مجھول سوائی بشے مکنی نظام پا دیس راسے بیسے دا جائزی پا نیرا سا سیش بینی بھی جائزی دن ذاکرہ اچھا اے دائی بھئی چی وقی حاضر مسئلہ تے وہ پا دیر مسئلہ شے دا عطف نون معاملے مخالفین انہوں نے ویچ پدہ مطمئن مذہبان آخرانے ویچ دو مذہبانی ارادی چیزن دے ہو بے دیکھا نا وهما وادوا مذهبين دادي أن يجوز مطلقا كدا جائز مطلقا سركش ها عند الفراق نزكي ليش فراق أي كدا مطلقا جائز سركش ها هل ليش أنا ها لكاره إن داسي و لكدا صورة تدندي ولكاره آغا تي إنه غيدم في الداره وامر في الخجرة ته ليش أنا ها يا تكني ليش أنا أبل تي غيدم في الداره ليش أنا وامر ان کا مجرور مقدم یہ کا مرحوم مقدم کا مرحوم مقدم لا تھا نا پھر تھا نا ذکر چیز ہے دنیا کو لاتی نا پھر سارا تو کو سی ہے کا سری تو کہہ رہا دنیا کو تینا پھر ہے کہ اس مرے کیا تم سے جواب ہوگا تو جب نے سب کو دیتی اپ سری اخرات میں درس ہونے سے بولوں گی کیا مرحوم مقدم یا مرحوم مقدم ہے نا دیکھا نا اپ دے منی ورک کر سری سمجھا تھا ولا يجوز مطلقا ودا بل مزاد داخل چنو دا جے مطلقا نہیں جاتا پانے پتے ہوں گے پھر فرق سن رہے ہیں کہ چا مجور مقدم نہیں ہاں این دسے بوئے چا کون ہوں گے تے کنا تے کسی بوئے ہے بھائی وہ دیکھا نا ہاں کہ دا کی تندی پردیش ایک کمت یو خر کا تیر سی تو دل دے چام دے دے جام لے نے مختلف نے وہ ایک کمت یو خر کا تیر سی تندی از ہیتا تو دل دے جام لے مجھے نظر ہے تیش پتہ نا تے پتہ تو فرق تے شدان دا جی پتہ سان دا جی کہ سیدھا رہے دوں لکھ جاتے مرون نہیں جاتا خدا دونوں کا دینا صحیح نہیں صحیح حال سے مشتے کرو ذکر کر چکی ہے ویلے ذکر کی دار دارہ نہ چکی ہے ہاں ہاں تو دس سے ماسا دے تو چکی ہے تو دے رہا نا نے دی منا چکی ہے رہا نا دم ہلے تو اس کا فرض ہے تھا پر نہ فرض چکی ہے تشوا کھانا نے دا خبر ہم نے چل کا سے بہو یہ ویسے نزا جائے چکی ہے تشوا کھانا پٹول ہے نا پدش ہے وہ جے فراسے بولا ہم نے چکی ہے چدا یا تھا پنیر میں دے رہا کر سکتے ہیں ذکر چاہا چکی ہے دیکھا نا ہاں پدیش ہو سما سبے تو او پیش سما نو سبے تا او دا مسالہ وچ کین حکم سبے تے بچا سارا منا سارا مخالف کیا تھا حق وقل مورید کر چھ تیش وتا نا ندا جواب چھ ندا پر اخر مورید پر خاص وی مجھے پرنجا سے ندا جے چھ مورید یا ہا دا کہ پیشا مزدور سے وچ مقدم زانت جد بشی